cennetle müjdelenenler. Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri de Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'tir. Onun hakkında Peygamber Efendimiz aleyhisselam ümmetin emini buyurmuş, Hazreti Ömer de yaşıyor olsaydı halife tayin ederdim demiştir. Asıl adı Amir bin Abdullah bin Cerrah olan Ebu Ubeyde bin Cerrah, tarih boyunca künyesi Ebu Ubeyde ve dedesine nispeti İbn-i Cerrah'la meşhur olmuş ve hep öyle anıla gelmiştir. Soy kütükleri Hazreti Peygamber aleyhisselamın 10. Ebu Ubeyde'nin 7. dedesi olan Fihr'de birleşir. Uzun boylu, zayıf yapılı, seyrek sakallı bir vücut yapısına sahip olan Ebu Ubeyde Hazretleri, cennetle müjdelenen sahabilerden biridir. Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Dağıt binti Hilal'dir. Ebu Ubeyde, Allah Resulü aleyhisselamın Darul Erkam'a çekilmezden önce Hazreti Ebu Bekir'in gayretleriyle Osman bin Maz'un, Ubeyde bin Haris, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Selam bin Es'ad radıyallahu anhümle birlikte Müslüman olmuştur. İslam tarihinden hareketle yapılan hesaplamalara göre Ebu Ubeyde, Müslüman olduğunda 27 yaşındadır. Mekke döneminde müşriklerin eziyet ve işkencelerinin artmasını müteakip, aldığı izinle Habeşistan'a yapılan ikinci hicrete katılmış, bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra Medine'ye hicret etmiştir. Böylece o dini uğrunda iki ayrı beldeye hicret eden sahabiler arasında da yerini alır. Rivayetlere göre Nebiler Sultanı aleyhisselam onu Medine'de Sa'd bin Muaz veya Ebu Talha el-Ensari ya da Salim Mevla Ebu Huzeyfe ile kardeşleştirmiştir. Seriye kumandanı veya tebliğ memuru olarak görevlendirildiği dönemler hariç, hayatı boyunca insanlığın iftihar tablosunun yanından hiç ayrılmayan Hazreti Ebu Ubeyde, Hazreti Peygamber aleyhisselamın katıldığı bütün savaşlara iştirak etmiştir. Bütün bu savaşlarda gösterdiği cesaret ve kahramanlık müsellem olmakla birlikte, onun Bedir'de başından geçen şu olay, ibret olması açısından zikre değer bir özelliktedir. Ebu Ubeyde Bedir Savaşı'nda müşrikler safında yer alan babasını fark edince onunla karşılaşmamaya oldukça özen göstermiş, fakat babasının ısrarla kendisini takip edip öldürmek istemesi karşısında zor durumda kalarak istemediği halde onu öldürmüştür. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlara dostluk ettiğini göremezsin. Onlar o kimselerdir ki Allah katından bir ruhla desteklenmiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbidir. İyi bilin ki kurtuluşa ulaşacak olanlar Allah'ın hizbidir ayetinin bu vesileyle nazil olduğu rivayet edilir ki, burada Ebu Ubeyde'nin hususi manada Allah nezdindeki konumunu görmek mümkündür. Tarihçi Vakıdi, her ne kadar bu rivayeti kabul etmiyorsa da, tarihçilerin büyük bir çoğunluğu, onun bu itirazını nazarı dikkate almamışlardır. Ubeyde Uhud Savaşı'nda Allah Resulü Aleyhisselam'ı hiç terk etmeyen sahabilerden biridir. Savaş ortasında Müslümanlar arasında yaşanan sarsıntı sonucu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Uhud'un eteklerine doğru çekildiği esnada onu korumak için etrafında halka teşkil eden 14 cesur sahabi arasında Ebu Ubeyde de vardır. Uhud ve Ebu Ubeyde yan yana gelince onun Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek yanaklarına batan miğfer parçalarını dişleriyle çıkarmasını hatırlamamak mümkün değildir. O yaptığı ısrarlar sonucu Hazreti Ebu Bekir'den bu iş için izin alır ve dişleriyle miğfer parçalarını Efendimiz Aleyhisselam'ın yanaklarından çıkartır. Ebu Ubeyde'nin bu ameliye esnasında iki dişi kırılmış fakat bu durum sahabenin hemen bütün kaynaklarda yer alan ifade ve itiraflarıyla onun güzelliğine ayrı bir güzellik katmıştır. Medine döneminde Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhisselamın görevlendirmesiyle bazı seriyelere kumandanlık ettiği, Yemen'e tebliğ eri, Necran'a cizye toplama memuru olarak gittiği, Hudeybiye başta olmak üzere bütün anlaşmalarda şahitlik görevi yaptığı ve Beytülmal'de çalıştığı bilinmektedir. Hayber gazasında da yine kahramanlıklar göstermiştir. Farklı alanlardaki bu vazifeleri onun ne kadar kabiliyetli ve ne kadar renkli bir kimliğe sahip olduğunu gösterir. Özellikle Necranlı Hristiyanların cizyelerini Medine'ye göndermek için güvenilir bir elçi istediklerini bildirdiklerinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın "Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır." buyurarak onu göndermesi Nebiler Sultanı Aleyhisselam'ın Ebu Ubeyde'ye bakışını net bir şekilde göstermesi açısından dikkate şayandır. Bu hadiseden sonra Eminül Ümme yani ümmetin en güvenilir insanı lakabını alan Ebu Ubeyde bir süre Necran bölgesinde kalır, Müzeyne, Huzeyl ve Kinane kabilelerine İslam'ı öğretir ve bu kabilelerin vergilerini toplayarak Medine'ye döner. Uysal, uyumlu, herkesle iyi geçinmesini bilen bir yapısı vardır Ebu Ubeyde Hazretlerinin. Sosyal ahengi, kardeşlik ruhunu muhafaza etmeye özen gösteren ve bu uğurda kendisine takdim edilen makamları bile elinin tersiyle itebilen bir insandır. Bunun en güzel örneklerinden birisi Selasil gazvesindeki tavrıdır. Zat-ı Selasil gazvesinde Amr bin Az, Beli ve Üzze kabileleri üzerine gönderilmişti. Oraya giden Hazreti Amr, durumun iç açıcı olmadığını görüp, Efendimiz Aleyhisselam'dan destek isteyince, Allah Resulü Aleyhisselam, Ebu Ubeyde komutasında muhacirlerden müteşekkil bir ordu gönderir ve onu bütün orduların kumandanı olarak atar. İki ordu buluşur ve Efendimiz Aleyhisselam'ın emri Hazreti Amr'a tebliğ edilir. Bu arada bazıları bu olayı bir türlü kabullenemez ve anlaşmazlık çıkar. Bunun üzerine Ebu Ubeyde, "Allah Resulü Aleyhisselam bana Amr'la anlaşın, sakın ola ki tartışmayın. O sana itaat etmezse sen ona itaat et," dedi. Der ve Amr komutasındaki orduda yerini alır. Bu konuda Mugire bin Şube'nin ısrarları onu kararından vazgeçiremez. Bu arada ordunun maddi durumu epeyce sıkıntılıdır. Zaman zaman Ebu Ubeyde komutasındaki ordu yolda günlük bir hurmayla iktifa etmiş ve bazen de yollarda selam ağacının yapraklarını yemek mecburiyetinde kalmışlardı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın vefatını mütakip halife seçimi için yapılan Beni Saide bahçesindeki toplantıda ismi devlet başkanı adayları arasında geçer. Ve gariptir, onu destekleyenler arasında Hazreti Ebu Bekir de vardır. Ebu Ubeyde bu teklifi reddederek halifelik makamına Ebu Bekir'in daha layık olduğunu söyler ve ona ilk biat edenler arasında yer alır. Elhak o, bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilecek vasıflara sahip birisidir. Nitekim Hazreti Ömer'in vefatı öncesinde eğer Ebu Ubeyde sağ olsaydı devlet başkanlığına onu getirirdim demesi bunu göstermektedir. Hazreti Ömer'in Ebu Ubeyde'ye bakışını gösteren şu olay dikkat çekicidir. Bir gün Hazreti Ömer arkadaşlarıyla bir evde otururken onlardan dilek, istek ve temennilerini sorar. Bazıları Allah yolunda infak etmek için ev dolusu altın, bazısı aynı gaye uğrunda mücevherat temenni eder. Hazreti Ömer ise ne kadar arzu ederdim bu ev Ebu Ubeyde misali insanlarla dolu olsaydı diyerek hem temennisini ortaya koyar hem de huzurda bulunan kişilere dolaylı bir mesaj verir. Hazreti Ebu Ubeyde fethettiği Şam ve civarının tanzim ve idaresiyle meşgul olurken veba hastalığına yakalanmış ve şehit olmuştur. Tarihe Ammas vebası diye geçen bu elim olayda Ebu Ubeyde'nin yanı sıra daha yüzlerce sahabinin vefat ettiği bilinen bir gerçektir. Hazreti Ömer o bölgede veba çıktığını duyunca Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazmış ve bu mektubu alınca hemen Medine'ye gel. Seninle görüşmek istediğim bir mesele var demişti. Halifenin maksadını anlayan Ebu Ubeyde, arkadaşlarımdan ayrılamam diyerek bu isteğe icabet etmemişti. Vefatı öncesinde Medine'den bu bölgeye kadar gelen halife, Ebu Ubeyde'yi bölgeden çıkması için ikna etmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Bir karşılama esnasında hem bölge valisi, hem de Suriye bölgesi topraklarının fethini gerçekleştirmiş İslam ordularının başkumandanı olan Ebu Ubeyde'nin çadırına giren Hazreti Ömer, çadırda kılıç, kalkan ve mızraktan başka bir şey göremeyince ona niçin bu evde kullanılabilecek eşyalar olmadığını sormuş, Ebu Ubeyde de "Ey müminlerin emiri, onlar rahat ve rehabetimizi, dünyaya bağlılığımızı artırır" diye cevap vermiştir. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle ashab arasında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den sonra Nebiler Serveri Aleyhisselam'ın en çok sevdiği kişi olan Ebu Ubeyde vefatı öncesi insanlara hitaben "Ey insanlar, bu hastalık Allah'tan size bir rahmettir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duasının kabulü ve sizden önceki salih kişilerin ölüm şeklidir" demiş ve peşi sıra bu hastalıktan dolayı vefat etmek için Allah'a dua etmiştir. Bir müddet sonra bu dua kabul olmuş ve Ebu Ubeyde 58 yaşındayken vebadan şehit olarak vefat etmiştir. Cenaze namazını yerine vekil olarak bıraktığı Hazreti Muaz bin Cebel kıldırmıştır. Kabri şu an Ürdün'ün Beysin bölgesinde kendi adıyla anılan köyde bulunmaktadır. Ürdün Vakıflar Bakanlığı kabrin yanına şu anda büyük bir külliye inşa etmektedir. Ebu Ubeyde'ye dair söyleyeceklerimizi onun şu cümleleriyle noktalayalım. Siyah olsun, kırmızı olsun, hür olsun, köle olsun, Acem olsun, Arap olsun, bütün insanlar benden daha faziletli ve daha takvalıdır. Bu insanlar gibi olabilmeyi ve onların emri altında olmayı ne kadar isterdim. Nice elbisesi beyaz olanlar vardır ki dini kirlidir. Nice nefsine hürmet gösterenler vardır ki aslında ona ihanet etmektedir. Günahlarınızı yapacağınız iyiliklerle affettirmeye bakın. Zira sizden birinizin sema arz arası günahları da olsa yapacağı bir iyilik onun bütün günahlarını affettirebilir. En son olarak Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın şu ifadelerine de kulak verelim. Kureyş ricali içinde 3 kişi vardır ki yüzleri yüzlerin en güzeli, zekaları zekaların en keskini, kalpleri de kalplerin en metinidir. Bunlar Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman bin Affan ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Allah şefaatine nail eylesin. Amin.